ماشاءاللہ. قاری بشیر چشتی صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. اس دوران اس محفل کے چیف گیسٹ مہمان خصوصی ہمارے بہت ہی شفیق اور مہربان, پچھلی سال بھی انہوں نے بہت شفقت فرمائی اور مجھے جس چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا کہ یہ آغاز سے اختتام تک حضور کے ذکر کی محفل کا حصہ رہے. ورنہ چیف گیسٹ آتے ہیں 10 منٹ کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں, لیکن یہ لگ رہا تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. سابق وفاقی وزیر لیکن مستقل غلام مصطفیٰ. میں اگر ان سے اپنی محبت کا اظہار کروں تو میرے پاس اس سے بہتر جملے نہیں ہیں کہ میں انہیں مستقل غلام مصطفیٰ کہوں. شہنشاہ سخن نے کہا تھا کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور, سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو یہ جو بھی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہے وہ تاجدار ہے. تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ یہ تاجدار آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں. میں محترم اعجاز الحق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اس سال بھی شفقت فرمائی اور کم و بیش اس محفل کے آغاز سے ہی اس محفل کی رونق بنے ہیں. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے ابتدا میں تمہیداً والدین کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اقوال مبارکہ کا ذکر بھی کیا تھا. میرے ایوان میں ایک ایسی ہستی, ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جن کی گفتگو بہت پر اثر ہے اور ان کے جملے ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں, لوگوں کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے ان کے قلوب میں اثر کرتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان سے ایک انتہائی ممتاز محترم اور عالم اسلام کی یقیناً بلا مبالغہ بلا شبہ محبوب اور مرغوب شخصیت, آپ کے ہم سب کے پسندیدہ عبد العزیز حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کو تشریف لائیں اور ایصال ثواب اور والدین کے احترام کے حوالے سے اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں.